Arturo Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kowalczyk i Jaśkowiec startują w finale sprintu drużynowego. Na początek przeniesiemy się do Pjongczangu i zapytamy o szanse medalowe Polek. Przed sądem w Zgierzu Włódzkiem stanie mężczyzna oskarżony o molestowanie 14-latki. Złapano go, jak jechał pod prąd autostradą A2. Sprawdzimy też, jak Korea Północna omija zagraniczne sankcje. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec startują w finale sprintu drużynowego techniką dowolną w biegach narciarskich na igrzyskach w Pjongczangu. Rywalizacja właśnie się rozpoczyna. W Pjongczangu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, czego możemy spodziewać się po występie Polek? Są już na trasie od 35 sekund. Trzy lata temu w Falun na Mistrzostwach Świata tandem Kowalczyk i Jaśkowiec zajęły trzecie miejsce, no ale od tej pory pani Sylwia prawie nie trenowała z powodu kontuzji, a pani Justyna z kolei szybciej niż wtedy teraz na pewno nie biega. No ale to finał, wszystko się może zdarzyć, wszystko się dzieje bardzo szybko. Tutaj zdarzają się i wypadki, i karambole, a na poprawę błędu z reguły nie ma czasu. A więc do przodu. W półfinałach, bo od półfinałów od razu się zaczęło, Kowalczyk i Jaśkowiec zajęły w swoim biegu piąte miejsce i dzięki czasowi awansowały do finału, bo automatyczny awans miały tylko cztery najszybsze zespoły. A zatem trochę szczęścia już było i teraz trzeba temu szczęściu troszkę dopomóc. Wśród faworytek oczywiście Norweżki, Szwedki, reprezentantki z Rosji, a także Amerykanki, które osiągnęły tutaj najlepszy czas. To z Pjongczangu mówił nasz wysłannik na Igrzyska Olimpijskie Tomasz Gorazdowski. Na młode pokolenie oficerów stawia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Powiedział o tym w Polskim Radiu, odpowiadając na pytanie, czy do służby wrócą generałowie, którzy odeszli, gdy resortem kierował Antoni Macierewicz. Błaszczak przypomniał, że stawiał też na młodych, kiedy jako szef MSWiA nadzorował policję. Skoro minęło już prawie 30 lat od przełomu w Polsce, są zarówno w Wojsku Polskim, jak i wiem dokładnie, że są w polskiej policji oficerowie doświadczeni, dowódcy doświadczeni, profesjonalni. W przypadku Wojska Polskiego tacy dowódcy, którzy mają za sobą doświadczenia również w misjach, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, którzy sprawdzili się na stanowiskach dowódczych i na nich stawiam. Minister poinformował też, że złożył u prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o nominację generalskie. Nie powiedział jednak, czy lista kandydatów została zmieniona. Mówiąc o tym, czy zostaną one wręczone 1 marca w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, stwierdził, że termin zależy od prezydenta. Mężczyzna oskarżony o molestowanie 14-latki i sprowadzenie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym stanie przed sądem w Zgierzu Włódzkiem. Sprawa wyszła na jaw na początku grudnia, po tym jak 33-latek nie zatrzymał się do kontroli policyjnej, a później wjechał pod prąd na autostradę A2. Te wydarzenia przypomina rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Uderzył szlaban przy bramce poboru opłat, wjechał pod prąd na autostradę. Poruszał się, znacznie przekraczając dopuszczalną administracyjnie prędkość. Ze względu na duży ruch, poruszający się autostradą kierowcy wielokrotnie zmuszani byli do gwałtownego hamowania i zmiany pasa ruchu w celu uniknięcia czołowego zderzenia. Mimo to doszło do kolizji z Volkswagenem oraz Toyotą. Na tylnym siedzeniu siedziała 14-latka, która uciekła z domu. Jak ustalono, 33-latek poznał ją przez internet i wielokrotnie wykorzystał seksualnie. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 12 lat więzienia. 5 milionów złotych w gotówce, sztabki złota i srebra oraz monety kolekcjonerskie. Między innymi to zabezpieczyły służby po przeszukaniu oddziału w Galerii Sztuki New Form w Białymstoku, Warszawie i Trójmieście. Jej klienci mogli stracić nawet 300 milionów złotych. Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, która miała podejrzenia, że firma bez zezwolenia ryzykuje dużymi pieniędzmi swoich klientów. Galeria była znana wśród artystów, celebrytów i polityków. W sumie poszkodowanych może być nawet kilkaset osób. Właścicielką firmy jest Polka mieszkająca w Szwecji. I na koniec o tym, jak północno-koreański reżim omija sankcje. Według japońskich władz na Morzu Wschodniochińskim prawdopodobnie znowu przeładowano towar na statek z północy. To sposób na ominięcie zakazów, bo w zagranicznych portach jednostka zostałaby skontrolowana. Tomasz Sajewicz jest w Pekinie i wie więcej na ten temat. Do zdarzenia miało dojść na Morzu Wschodniochińskim w odległości 250 km od Szanghaju. Przeładunek na pełnym morzu towarów na północno-koreańską jednostkę zauważyły japoński samolot zwiadowczy i wojskowa jednostka eskortująca. Jak dotąd oficjalnie nie zidentyfikowano jednostki, z której towary trafiły na statek Korei Północnej. Ze znajdującej się na burcie jednostki inskrypcji wynika jednak, że mogła być zarejestrowana w Chinach, położonej na wschodnim wybrzeżu prowincji Fujian. To trzeci taki przypadek odnotowany przez japońskie wojsko w ciągu ostatniego miesiąca. W związku z podejrzeniem naruszenia rezolucji ONZ władze Japonii przekazały informacje o tym zdarzeniu Radzie Bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Mistrzowska miniatura mistrza polszczyzna śpiewali Remi Przybora i Magda Umer. A następny utwór to do muzyki Antoniego Kopfa mistrz Wojciech Młynarski napisał tekst, a zaśpiewa mistrz Andrzej Zaucha. Państwo domyślą się być może, że ten utwór wybrałam niekoniecznie ze względu na jego puentę, ale na to, że nucąc sobie go pod nosem, zwłaszcza w języku dnia, w dniu języka ojczystego, w języku ojczystym, można się ostatecznie pozbyć towarzyszących niektórym językowych wątpliwości, bo otóż taki czasownik, proszę państwa, jak wziąć. Zawsze, ale to zawsze, rymuje się z bądź. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czasu nieważni, daj blask mojej wyobraźni. Myślom mym bądź jak czuły rym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fan, bądź listem na pozdę stąd. Blondynką mi bądź niedużą i moją wielką muzą. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty co, że mnie Boże? Przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. Graj, macie, graj! Facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Bo kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by fraza mi nie brzydła. Więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. Skwar czy w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, bierz. A przytul czasem też artystom takich mów. Potrzeba i już. Litla ty wydobrym. Kukla Band, Andrzej Zaucha, to nagranie z 1990 roku. No to sobie powtórzyliśmy. Watching the video that you sent me. One where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Don't you love me? Though we don't need to say to each other, sweet. watching the video where you're lying in your red lingerie, 10 times nightly. You know I think your skin's the perfect color, but it's always your eyes that pull me under. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other, sweet. Cigarettes After Sex i Sweet, a w studiu już Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Margański cały szczęśliwy i podekscytowany, bo dzisiaj spełnia swoje marzenia. Be excited. No tak, to wszystko już za chwilę, teraz już oficjalnie. Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na specjalne wydanie audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A wszystko z powodu festiwalu, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. Chodzi rzecz jasna o trójkowy znak jakości. Już za chwilę opowiem Państwu o koncercie, który 28 czerwca rozpocznie najbardziej szlachetny festiwal z muzyką nowoczesną, organizowany w Polsce. Muzyką, która w moim przekonaniu bardzo często pokazuje to, czego będziemy słuchać w przyszłości. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. It's a camaraderie thing, you know. Właściwie to mogę chyba powiedzieć, że spełnia się moje muzyczne marzenie, ponieważ jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli wszyscy muzycy poczują te monumentalne kompozycje, jeśli nad nami będzie unosić się dobra energia i nie pojawią się żadne niesprzyjające okoliczności, to w czwartek, 28 czerwca w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dojdzie do wielkiej synergii muzyki elektronicznej i muzyki klasycznej. Wiele osób i wielu artystów próbowało i wciąż próbuje przekładać muzykę techno na klasyczne instrumenty. Taka jest zresztą moda kilku ostatnich lat. Niewielu jednak to się udaje, bo to wyjątkowo trudna sztuka. No, żeby nie iść w banał i konfetti, a dzięki transkrypcji zachować mroczny wymiar muzyki elektronicznej. Dlatego po wielu próbach, po wcześniejszym precyzyjnym zapisie nutowym, tak ważne jest, aby na scenie panowała jedność. W takiej chwili wszyscy na scenie jesteśmy rodziną. Ja jestem tą postacią na scenie, która jest znana, rozpoznawalna. Ale w tej jednej chwili, my i wszyscy pozostali, jesteśmy gwiazdami. Jesteśmy autorami fantastycznego występu, który jest dziełem każdego z muzyków orkiestry z osobna. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Super happy. Słyszą Państwo żywą legendę muzyki z Detroit. To Carl Craig, który od ponad dekady pracuje nad połączeniem klasyki z muzyką elektroniczną. Po płycie Recomposed, nagranej wspólnie z Mauricem von Oswaldem dla Deutsche Grammophon, zawierającej remiksy kompozycji Ravela i Mussorgskiego, przyszedł czas na ponad dwugodzinny koncert w paryskim Cité de la Musique. To było w 2008 roku. To wszystko stało się wspólnie, zostało zagrane z orkiestrą Les Siècles pod batutą François Xavier Rota, pianistą Francesco Tristano i Mauricem von Oswaldem. Carl Craig przygotował jedyne w swoim rodzaju spotkanie dwóch z pozoru nieprzystających do siebie muzycznych światów. Zwieńczeniem tych i koronacją tych eksperymentów stała się płyta Versus, która ukazała się w zeszłym roku. To stworzony na nowo zapis historycznego koncertu sprzed prawie dekady. Mariaż futurystycznych struktur dźwiękowych i akustycznych brzmień orkiestrowych 28 czerwca w czwartek zostanie odegrany w Katowicach przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Well, I think the reason why we've been successful with this translation of. Myślę, że sukces tego projektu i przełożenie mojej muzyki na instrumenty klasyczne przy udziale orkiestry polega na doborze odpowiednich ludzi, od samego początku zaangażowanych w ten projekt, takich jak Francesco Tristano i François Xavier Roth. Bardzo ważne było to, że oni nie tylko byli i są związani z muzyką elektroniczną, ale mieli też ochotę być częścią tego przedsięwzięcia. Tak, o historii i autorach tego dojrzałego dziś sprawdzonego i osadzonego już przedsięwzięcia mówi Carl Craig, który w Katowicach pojawi się ze swoim aranżerem i dyrygentem Calvinem Solarem i Toddem Simonem. Panowie związani mentalnie zarówno z Detroit, jak i z Berlinem poprowadzą muzyków Nospru w świat wykreowany i słyszany w tym całym gigantycznym projekcie, jakim jest Versus. Sandstorms i Carl Craig w wersji Versus. To jedna z kompozycji, która pojawiła się na płycie w zeszłym roku. Płycie nagranej z orkiestrą Les Siecles. 28 czerwca to będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Carl Craig, przypomnę, przyjeżdża z Kelvinem Scholarem i Toddem Simonem. Panowie poprowadzą całą orkiestrę i dadzą nam wszystkim to wspaniałe doznanie akustyczne. A to wszystko na festiwalu? To wszystko na festiwalu, na którym... No właśnie, to przybijmy tę pieczęć. Trójkowy znak jakości. Na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, który rozpocznie się właśnie tym koncertem 28 czerwca. Michał Margański, bardzo dziękuję. Dorastamy nielekkim gestem, owijając się o nonsens. Skłonu stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła ty, coraz mniej się. I tak właśnie koncertowo i festiwalowo się zrobiło. Mela Koteluk, Fastrygi w wersji koncertowej. A jeszcze mam dla Państwa kilka zaproszeń na jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, że wystąpi zespół Neue Oberschlesien. 19. To będzie nagranie tego koncertu. Zapraszamy na Myśliwiecką 357, a zaproszenia oczywiście pod numerem 22 i 7 trójek. 3 godziny minęły bardzo szybko. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zostawiamy Państwa z Noblistą. Kazuo Ishiguro. Nocturne. W przekładzie Lecha Inczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. Zauważyłem, że Emily ze zdziwieniem rozgląda się po pokoju. Come rain or come shine. Fragment 8. Och, Rejmoncie, szepnęła jakby do siebie. Byłem chyba trochę niezgrabny. Uporządkowałbym to, ale wróciłaś wcześniej. Schyliłem się, żeby postawić przewróconą lampę, ale Emily mnie powstrzymała. To nieważne, Rej. Naprawdę to nic takiego. Możemy to razem uporządkować później. Teraz usiądź i się rozluźnij. Posłuchaj, Emily, wiem, że to jest twój dom i tak dalej, ale dlaczego zakradłaś się tak cicho? Nie zakradłam się, kochanie. Wołałam, kiedy weszłam, ale myślałam, że cię nie ma. Wskoczyłam do toalety, a kiedy wyszłam, okazało się, że jednak jesteś. Ale po co się nad tym zastanawiać? To nie ma znaczenia. Ważne, że już jestem i możemy spędzić razem miły wieczór. Siadaj, proszę, Rejmundzie, a ja zrobię herbaty. Mówiła to już w drodze do kuchni. Walczyłem z abażurem stojącej lampy i dlatego dopiero po chwili przypomniałem sobie, co się tam dzieje, ale było już za późno. Nasłuchiwałem reakcji Emily, ale słyszałem tylko ciszę. W końcu odłożyłem abażur i stanąłem w drzwiach kuchni. Woda na patelni ładnie pyrkotała, wokół buta unosiła się para. Zapach, którego do tej pory prawie nie czułem, w kuchni był niewątpliwie intensywny. Bez dwóch zdań ostry, z przewagą kary. Emily stała kilka kroków od piecyka i wyciągała szyję, żeby jak najlepiej przyjrzeć się patelni z bezpiecznej odległości. Wyglądała na zafascynowaną jej widokiem i kiedy roześmiałem się cicho, żeby zaznaczyć swoją obecność, nie odwróciła się ani nawet nie oderwała wzroku od patelni. Przecisnąłem się obok niej i usiadłem przy kuchennym stole. Po chwili odwróciła się do mnie z łagodnym uśmiechem. To bardzo miłe z twojej strony, Rejmundzie, powiedziała. Po czym jej wzrok, jakby wbrew jej woli, znów przyciągnęła patelnia. Miałem przed sobą przewróconą cukiernicę leżącą obok notesu i nagle poczułem ogromne zmęczenie. Wszystko to mnie przytłaczało i uznałem, że jedynym wyjściem jest skończyć wszelkie gierki i wyznać prawdę. Posłuchaj, Emily, powiedziałem, odetchnąwszy głęboko. To wszystko wygląda może trochę dziwnie, ale to przez ten notes, ten tutaj. Otworzyłem go na pogniecionej stronie i pokazałem jej. Postąpiłem bardzo brzydko i strasznie cię przepraszam. Przypadkiem go otworzyłem i wtedy, niechcący, zgniotłem tę stronę. O tak, tak, o. Odtworzyłem niej gniewną wersję wcześniejszej akcji, po czym spojrzałem na Emily. Ku mojemu zaskoczeniu obdarzyła notes przelotnym spojrzeniem i znów patrzyła się w patelnię. A, To tylko notes. Nic osobistego, nie przejmuj się, Ray. I zrobiła krok w stronę patelni. Jak to? Co to znaczy, nie przejmuj się? Jak mogłaś coś takiego powiedzieć? O co ci chodzi, Raymondzie? On tylko służy do zapisywania rzeczy, o których mogłabym zapomnieć. Ale Charlie powiedział mi, że się wściekniesz. Moja uraza wzrosła jeszcze, kiedy przekonałem się, iż Emily najwyraźniej nie pamięta, co tam o mnie napisała. Naprawdę? Charlie powiedział ci, że będę zła? No tak. Prawdę mówiąc, opowiedział mi, jak kiedyś groziłaś, że... no wiesz, jeżeli kiedykolwiek zajrzy do tego notesu... Nie byłem pewien, czy wyraz zdziwienia na twarzy Emily wywołało to, co usłyszała, czy myślała jeszcze o tym, co zobaczyła na patelni. Usiadła obok mnie i zastanawiała się przez chwilę. Nie, powiedziała w końcu. Wtedy chodziło o coś innego. Przypomniałam sobie, mniej więcej rok temu Charlie wpadł z jakiegoś powodu w ponury nastrój i spytał mnie, co bym zrobiła, gdyby popełnił samobójstwo. Sprawdzał mnie tylko. Jest zbyt tchórzliwy, żeby czegoś takiego próbować, ale spytał, więc powiedziałam mu, że gdyby zrobił coś takiego, to... no wiesz... Raymondzie, zostawmy to. Dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Mamy potrawkę z jagnięcia z wczoraj, została ponad połowa. Wczoraj była bardzo smaczna, dzisiaj będzie jeszcze lepsza. Do tego możemy otworzyć butelkę Bordeaux. To bardzo miłe, że zacząłeś coś dla nas przygotowywać, ale ta potrawka będzie chyba bardziej odpowiednia, nie sądzisz? Wszelkie próby wyjaśnienia wydały mi się bezcelowe. Doskonale. Potrawka z jagnięcia. Wspaniale. Tak. Możemy więc to na razie odstawić. Proszę, odstaw. Wstałem i poszedłem do salonu, w którym oczywiście nadal panował bałagan, ale nie miałem już energii, żeby zabrać się do sprzątania. Zamiast tego położyłem się na kanapie i wbiłem wzrok w sufit. W pewnej chwili poczułem, że wyszła Emily i myślałem, że pójdzie do holu, ale potem uświadomiłem sobie, że kuca w rogu pokoju i manipuluje przy adapterze. Zaraz potem salon wypełniły bogate smyczki, bluesowe trąbki i Sarah Vaughan śpiewająca Loverman. Ogarnęło mnie uczucie ulgi i spokoju. Kiwając głową w powolnym rytmie, zamknąłem oczy, wspominając, jak wiele lat temu w pokoju Emily w akademiku sprzeczaliśmy się, przeszło godzinę, czy Billie Holiday zawsze śpiewała tę piosenkę lepiej niż Sarah Vaughan. Emily dotknęła mojego ramienia i wręczyła mi kieliszek z czerwonym winem. Na biurowy strój włożyła fartuszek z falbankami, też trzymała kieliszek. Usiadła na drugim końcu kanapy, obok moich stóp i spróbowała wina. Potem pilotem ściszyła nieco muzykę. To był okropny dzień, powiedziała. Mam na myśli nie tylko pracę, gdzie mamy urwanie głowy. Chodzi o wyjazd Charlie'ego i w ogóle... Nie wiem, że mnie to nie boli, kiedy on sobie od tak wyjeżdża za granicę, gdy sytuacja między nami jest napięta. Potem na domiar złego przyjeżdżasz ty i zupełnie cię odbija. Emily westchnęła głęboko. Nie, naprawdę, Emily, nie jest tak źle, jak myślisz. Po pierwsze, Charlie świata poza tobą nie widzi, a co do mnie, to nic mi nie jest. Naprawdę nic mi nie jest. Aha. Nie, poważnie, czuję się dobrze... Miałam na myśli to, że Charlie świata poza mną nie widzi. A, rozumiem, no jeśli uważasz, że to nieprawda, to bardzo mylisz się. Wiem, że Charlie kocha cię najbardziej na świecie. Skąd możesz to wiedzieć? Wiem, bo po pierwsze właśnie to mi powiedział, kiedy poszliśmy na lunch,